Trójka budzi. I got to go, I got to leave. Something's missing that I need. I need to find whatever it is that's burning in my mind. And I know mother will understand, yeah. I know she knows that I'm still the same man. They should bring up a child in the way he shall go, and he shall not depart. I know when it's ready to touch my heart, yeah. Hey, hey, hey, ooh, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey. Don't worry. Just fuck. Fenomenalny funk na dzień dobry. Parliament i Funkin' for Funk to przed chwilą wybrzmiało nam na antenie radiowej Trójki. Z tej strony Justyna Grabasz, dzień dobry Państwu. Parę minut temu minęła nam godzina piąta, a to oczywiście znaczy, że zaczynamy audycję Trójka Budzi. Dziś w planach mam dużo tanecznego funku i całkiem sporo rapu, także miłośników takich brzmień zachęcam do tego, żeby pozostali z Trójką jak najdłużej. A na zachętę Curtis Mayfield i utwór Little Child Running Wild. Take another trip. Don't don't care now what nobody say. I gotta take the pain away. It's getting worse day by day, and all my life has been this way. Can't reason with the pressure man. Finances, all that he understand. You junkie mama crash, you know. Would rip her, but I love her so. Love her so. Doskonały Curtis Mayfield. Przyznam Państwu, że trochę o tej kompozycji zapomniałam. Przypadkiem przypomniała mi się podczas weekendowych porządków i stwierdziłam, że no, muszę się nią dziś z Państwem podzielić. Little Child Running Wild w programie trzecim Polskiego Radia. No a skoro w końcu można powiedzieć, że mamy nowy dzień, to ja zrywam kartkę z kalendarza. Dziś mamy 23 listopada, 327 dzień roku. Słońce w znaku Strzelca wzejdzie o godzinie 7.09, a zajdzie o 15.36. Imieniny obchodzą Adela, Felicyta, Klemens i Grzegorz. Mamy także dwa święta. Święto Wojskowej Służby Prawnej i Dzień Fibonacciego. Matematycy pewnie doskonale wiedzą, o kim mowa, a nie matematykom przypomnę, że to był taki matematyk. A żeby dalej nie drążyć tematu, to przejdziemy do muzyki. Mam dziś dla Państwa dwie świetne rapowe nowości z tego tygodnia. A pierwsza z nich należy do Sokoła i uwaga, do zespołu Fasolki. Rodzice znów bawią się suto i wszystko im miesza się grubo jak kaczor Pluto. Przez ścianę słyszę imprezę, potem ciszę i leżę i czekam aż wrócą. I tyle ze wspomnień z dzieciństwa, mam filtr taka autoimmunologiczna na świństwa różne. Blokada w kablówce, kod 4-0, a myśli wciąż puste. Weź koc i poduszkę, do lasu cię wezmę pośpiewać dziecięcą piosenkę. Sam nie wiem, czy urosłem wreszcie, chcę zmieniać świat na lepsze, więc chyba wciąż jestem dzieckiem. Po 40 umiem jeść sam widelcem, sam pakuję tornister i sam myję ręce, ale wciąż oczekują tu więcej. Niczego nie

dwie doskonałe rapowe płyty na antenie radiowej Trójki. Ten typ mes i legendarny Afrojax z ojcowskiego albumu Hello Baby. A chwilę wcześniej Soku i Fasolki z płyty Nic w utworze Jak urosnę. No mam wrażenie, że dawno nie było weekendu tak obfitującego w świetne rapowe albumy. Dwóch, już można powiedzieć, gigantów polskiego rapu z nowymi płytami. Poza tym powrót Janka Rapowanie, nowość od składu Lordofon, od braci Kacperczyk. No, nazbierało się tego naprawdę sporo. Oczywiście część zostawię dla Państwa na później. A teraz kolejny hip-hopowy numer i przy okazji cotygodniowa samplowa zagadka, kto to słyszał. Proszę się dobrze wsłuchać. Ja prezentuję na antenie utwór, a Państwo szukają sampli, które zostały tutaj wykorzystane. Już teraz Kanye West na antenie radiowej Trójki, a Państwo mają wyjątkowo łatwe zadanie. You need something unexpected. Some form of weapon. You ask him to feel protected, and still feel protected. Just one time for the record, just one time for the record. Don't agree with the message, don't agree with the methods. Don't let the lifestyle drag you down. Who knows when was the last time you felt the love? One last spark to follow. You waking me up at 5:30. Why the hell are you worried? Play something that is very, very vibe worthy. I don't want my mind alerting. People saying tweeting gonna make you die early. How about have my heart hurting? Hold it on the side, that can make you die early. Gonna get your best attorney. Something's there, feel it when I heard it. Just release the spirit, let it flow though. How do you leaving out with one leg like Lojo? Nail me to the cross with long nails like Coco. Free throat coat for the throat goats. Even if I gotta do it solo, even if I gotta do it with no promo, I ain't got my point across till we finally get across and pass the point. So there's a couple things that I gotta quote. Don't involve yourself in things you don't have to know. I ain't never questioned what you was asking for. I give you every single thing you was asking for. I don't understand how anybody could ask for more. Got a list of even more, I just laugh it off. I be going through things I had to roll. Celebrity drama that only rather know. Too many family secrets, somebody passing notes. Things I cried about I found laughable. Little baby Jesus ain't laughing no. Don't involve yourself in things that ain't after no. The big man upstairs ain't laughing no. Don't involve yourself in things that ain't after no. Now here we are. About it, showed you my heart. I let you into my thoughts. Don't let the lifestyle drag you down. Who knows when was the last time you felt the love? One last sparkle to follow. Said you wanted to leave. I told you I loved you, but you didn't believe. You were too easily fooled, so easily deceived by some dude who was more rather into greed. Played by your emotions, you were swamped by your needs. Told you I didn't believe. You said I was out to deceive. You said that I lie. How did I? I told you everything, didn't I? But you just couldn't believe. Man, I'm so peeved. Your friends all up in your head, even when we're in bed. Your mind's elsewhere, and you say you care? I'm laughing at you all. You think you got me? No, no, my back ain't against the wall. The wall, the wall, the wall, the wall. Don't let the lifestyle drag you down. Who knows when was the last time you felt the love? One last sparkle to follow in my life. Right on. Believe What I Say, Kanye West w programie trzecim Polskiego Radia. I chyba jedno z najłatwiejszych wydań naszej cotygodniowej samplowej zagadki. Jeśli wiedzą Państwo, skąd pochodzą wykorzystane w tym utworze sample, to serdecznie zachęcam do pisania na adres justyna.grabasz@polskieradio.pl. Rozwiązanie poznamy mniej więcej za pół godziny. A teraz kolejny utwór, w którym główną rolę grają właśnie sample. L. Michael's Affair i Cream, czyli kompozycja inspirowana twórczością ekipy Wu-Tang Clan z samplowanym utworem As Long As I've Got You grupy The Charmels. Michael's Affair i Cream. To za nami. Od kilku dni ta kompozycja biega mi po głowie, więc cieszę się, że teraz wybrzmiała również w domach lub samochodach trójkowych słuchaczy. No to teraz może sprawdźmy, czy w ogóle warto dziś z tego domu wychodzić. Czas na pogodę w audycji Trójka Budzi. I z tego, co widzę, niestety wychodzić nie warto. Dziś duże zachmurzenie praktycznie w całej Polsce. Poza tym będzie padał deszcz. W północno-wschodniej części kraju możemy spodziewać się również deszczu ze śniegiem i opadów marznących, przez co na drogach pojawi się gołoleć, co znaczy, że śmiało możemy powołać do życia Ministerstwo Głupich Kroków, jak to było u Monty Pythona, ponieważ dziś może być naprawdę ślisko. Temperatura od 5-7 stopni na północy do 2-4 na południu Polski. Czyli chyba można powiedzieć, że przyszła do nas zima. Dawno śpią, ale to nie on. On rozdaje karty, on uderza w dzwon. Myślisz, jestem warty, znokautuję go. Nie masz w sobie prawdy i przegrywasz to. Przez ten czas zbudowałem dom. W nim trzymają gardę ci, co ze mną są. Teraz mówię otwarcie, bo sprawdziłem. Nasza tajna broń to jest właśnie on. To swój człowiek, co kładzie niski ton. Nasza tajna broń to jest właśnie on. To ten człowiek, co kładzie niski ton. On płynie na szeroko, on sieje łany łąk. Każdą nutę walczy, one tego chcą. Lubisz, kiedy patrzy, lubisz słuchać go. Robi ci się bardziej i dotykasz ją. I zamykasz oczy, wyciągasz dłoń. Nie chcesz, żeby kończył, to rozluźnia go. I podkręcasz bardziej przez całą noc. Kiedyś byłem na dnie, dziś robimy to. Bartek Królik i Niski Ton. To przed chwilą wybrzmiało nam na antenie radiowej Trójki. Utwór z płyty Pan od muzyki, która ukazała się w lutym zeszłego roku. A ja muszę przyznać, że niewielu jest w Polsce muzyków, którzy tak dobrze odnajdują się w funkowych klimatach. Słuchają Państwo audycji Trójka Budzi. Jak co wtorek budzimy w klimatach soul i funk. No a skoro był funk, to teraz czas na soul. I na kolejne nowe wydawnictwo. Leon Bridges w ostatni piątek wypuścił wersję deluxe tegorocznego albumu Gold Digger Sound i na tę płytę trafiła świetna kompozycja Summer Rain, w której Bridgesowi towarzyszy Jasmine Sullivan. Speak in the language no one speaks, in a room that don't exist. I'm just gonna shut up, and bear witness, you are everything. don't stop now, now, now. 40 days and 40 nights, wrapped in covers, drenched in wine. And it's getting warmer, like a sauna. I don't wanna make it out alive, 'cause you, you are everything. Summer Rain, Leon Bridges i Jasmine Sullivan. Dzisiejsza nowość w audycji Trójka Buci. No i zrobił nam się odrobinę senny klimat. Mam nadzieję, że mi to Państwo wybaczą, szczególnie, że teraz mam w planach jeszcze jedną raczej spokojną kompozycję. I będzie to kolejny utwór, w którym pojawia się właśnie Leon Bridges. Tym razem wrócimy jednak do epki Texas Sun, która jest efektem współpracy Bridgesa i grupy Kruang Bean. Podobno to jest płyta stworzona z myślą o słuchaniu jej podczas długich przejażdżek samochodem, także mam nadzieję, że umilę Państwu czas, że umilę go wszystkim kierowcom, ale też tym, którzy słuchają nas dzisiaj w domach. Przed chwilą Summer Rain, więc teraz na trójkowej antenie czas na odrobinę słońca. Texas Sun. Like the wind blowing through your hair. Well, come on, roll with me till the sun goes down. Texas sun. Say you wanna hit the highway while the engine roars. Well, come on, roll with me till the sun goes down. Texas sun, oh yeah. Texas sun, caressing you from Fort Worth to Amarillo. Well, come on, roll with me to the sun dips low. Texas sun. Texas sun, oh girl. Texas sun. When I'm far from home and the cold winds blow, stuck out somewhere, folks I don't. Texas sun.

Don't mess with my man. To właśnie wybrzmiało nam na trójkowej antenie. A my niestety zbliżamy się do końca dzisiejszej audycji Trójka Budzi. Już za moment Piotr Firan i pora na trójkę, także proszę jeszcze chwilę z nami zostać. Nazywam się Justyna Grabasz i bardzo dziękuję Państwu za dziś. Życzę wspaniałego dnia i do usłyszenia. Stings with pain like a bee when it bumbles. I touch honeys like a bear and a half on me. They wanna ride, then they gotta have their own money. I don't curve the cop and shit. I just like confidence and accomplishments. Come on, in Puerto Rico, I'm making a skate. Sip some crushed grapes with a bathing ape. And you can't stop me now, I'm on a natural high. I howl at the moon in a natural sky. Before I know if you share my views, I really gotta know what type of beast is you. Are you the type to fight in broad daylight or the kind that back my rods at tomorrow night. Will it make you purr if I rub you straight? So make you secure if I love you right. I wanna make you shake from your melanin tone until I make you ache in your skeleton bones. We living in the moment, never in the past. Can't worry about the future, it might not last. We living in the moment, never in the past. Can't worry about the future, it might not last. Come on. No future, no burden. No memories, no past. No future, no burden. No memories, no past. No future, no burden. No memories, no past. No future, no future, no burden. No memories, no past. Animalistic. I'm the king of the jungle, why should I be humble? Why would you be mad if I grabbed your bubble? I'm playing my yard, way more subtle. Just wanna let you know that I will not judge you. If you wanna get animalistic, don't shake your body till your spine is twisted. In the party where the address ain't listed, on the west side in the Fulton district. And maybe we could do the thing that the animals do. What do you think? And sit on some brew and do the do what they do in the cage in the Brooklyn Zoo. The beat go to four, but I count to two. Cause when we dance, it's just me and you. The beat go to four, but I count to two. Cause when we dance, it's just me and you.